was true, girl. Now didn't I think it, baby? Didn't I think it, baby? But this time I'm really leaving you, girl. Oh, hope you know it, baby. Hope you know it, baby. 10 times or more, yes, I walk out the door. Get this thing through your head, there'll be no more. Did not blow your mind this time, did not. Did not blow your mind this time, did not. Diep uit de jaren 60, de Delphonics en Didn't I Blow Your Mind This Time. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 29 april. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Dierenvoedselbank in Schiedam, museumstatus voor Royal Delft, een grote meerderheid van 50-plussers wil coronavaccin. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head. And dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sun. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. And I stand there all my own. Look at me standing here on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful. Kate Mellowa ziet nog positieve kanten aan het leven in Wonderful Life van Black. En daarvoor de Strobes uit 1976 met Charmer. Ons eerste onderwerp. Een voedselbank, maar dan voor dieren. Speciaal voor huisdieren in gezinnen met een zeer klein budget. Herman de Bruin in gesprek met de initiatiefneemster, Maria Lambrechts. Welkom Maria. Hallo. Een voedselbank voor dieren, waarom? Waarom? Omdat het heel hard nodig is. En het is zo nodig voor vooral de mensen met een hele smalle beurs. Vanwege coronacrisis zijn mensen banen kwijtgeraakt. Komen in een uitkering, hebben schulden. Komen in de schuldsanering. Die mensen die hadden al een poes of een hond in hun gezin. En de kosten, ja, die reizen voor iedereen de pan uit. Ja. En vooral voor mensen met een extra smalle beurs is dit gewoon gigantisch. En die willen die poes en die hond niet kwijt. Nou hebben we natuurlijk, dat zei je net al, de voedselbank. Verschaften die geen dierenvoedsel? Want die verschaffen van alles wat in de supermarkten soms over is of extra voorraden zijn. Komt het daar niet terecht dan? Nee, die hebben van alles in hun pakket zitten. Maar zelden tot nooit een blikje Whiskas, bij wijze van spreken, voor de kat. En dat is ook niet hun insteek natuurlijk. Mijn cliënten die zich aanmelden, die lopen wel vaak al bij de voedselbank. Ja, ja. En ik word zichtbaar daar. Omdat bijvoorbeeld de voedselbank in Schiedam, die heeft de flyers uitgedeeld aan de mensen die al huisdieren hebben. Dus ik ben best wel vindbaar voor dezelfde doelgroep. Goede samenwerking met de voedselbank. Prima contact. Je bent pas begonnen. En hoe loopt het nu? Want is er behoefte aan, blijkbaar? Ja, er is heel erg behoefte aan. Als ik de mailbox open en ik krijg inschrijvingen van mensen die echt snakken naar die ondersteuning in dat diervoeding. Mm-hmm. Dat denk ik van, joh, het is zo jammer dat ik als burger hieraan moet gaan beginnen. Net als de voedselbank voor mensen, vanuit de overheid, van de gemeente, had het er al aan moeten zijn. Want het is al in heel veel steden, is het er al. Ja. En daar, ja, dat is echt groot. Het is niet zo dat er 5 katten komen en 3 honden bezitters. Maar die zijn echt groot. Die doen bijvoorbeeld Capelle, die doet 150 uitgiftes per week. Ja, zo is met de voedselbank ook begonnen. Ja. Eigenlijk heel klein en het is steeds groter geworden. En helaas wordt het nog steeds groter. En dat zal met de dierenvoedselbank ook gebeuren, denk ik. Absoluut, want ik zeg, kijk, ga maar boodschappen doen. Alles wordt duurder. Ja. En ook die diervoeding, goede diervoeding, is gewoon best wel duur. Ja, als je bij die dierenvoedselbank bij jou wil aansluiten, moet je daar lid van worden. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe krijg je de spullen? Mensen kunnen zich aanmelden via onze website. Dierenvoedselhulpschiedam.nl. Daar vindt u een aanmeldformulier. Dat kan ingevuld worden, digitaal. Dat komt automatisch bij mij terecht. Ik bekijk de aanmeldingen. Ik controleer ook of ze in de juiste doelgroep vallen. Ja, en hoe controleer je dat dan? Want je kan niet in hun portemonnee kijken. Nee, dat wil ik ook helemaal niet. Want ik wil helemaal geen bemoeienissen met financiële zaken van iemand anders. Dus als ze mensen kunnen aantonen dat ze ingeschreven staan bij de gewone voedselbank. Ja, dat ze een bewindvoerder hebben die mij een mailtje stuurt, waaruit blijkt dat hun moeten rondkomen met, bij wijze van spreken, €50 per week. Dat is voor mij voldoende om te weten dat de juiste mensen bediend worden met de diervoeding. Ja, dus dat is zo dat er geen mensen zijn die er gebruik van maken die het niet nodig hebben. Dat probeer je in alle gevallen te voorkomen. Dat probeer ik wel, maar of dat 100% waterdicht is, zal moeten blijken. Maar ik denk wel dat het op deze manier prima te controleren is. En ja, wij willen dus alleen diervoeding verschaffen aan degene die het nodig heeft. Ja. Kijk nog even op die website die net genoemd is, dierenvoedselbank.nl. Daar staat ook het adres op, neem ik aan, en alles om te weten te komen hoe dat precies werkt met de uitgifte van dat materiaal, van het voedsel. En dan kan je door. Maria Lambrechts, initiator van de dierenvoedselhulp in Schiedam met de Dierenvoedselbank. Dank je wel voor het gesprek en heel veel succes met de opening en alles wat daarna komt. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, elle chante.

Ik stel voor dat we ons nog geen zorgen maken over wat er morgenochtend om 9 uur gaat gebeuren. De London Beat deed dat wel. 9 a.m., de Comfort Zone uit 1988. En daarvoor Michel Sardou en La Maladie d'Amour. Zometeen. Royal Delft is nu officieel een museum. Dat na Steely Dan. De heren van Steely Dan en Ricky, don't lose that number. Ons volgende onderwerp. Per 14 april jongstleden is het Royal Delft Museum opgenomen in het museumregister en is dus nu officieel een museum. Herman de Bruin praat met Helen Taylor van Royal Delft. Helen, welkom. Dankjewel. Royal Delft, oftewel ouderwetse porseleinen flessen. Ja, dan weten sommige mensen ook waar het over gaat. Het beroemde Delftse Blauw. Jullie waren toch al een soort van toonzaalachtig museum? Klopt. We hebben ons wel al een tijdje geprofileerd als museum. En je kon ook een bezoek brengen, een audiotour doen. Dus voor de bezoeker verandert er eigenlijk niet zo heel veel in eerste instantie. Maar we hadden nog niet de officiële museumerkenning van het museumregister en van de museumvereniging. En dat is nu veranderd. Dat is nu wel gebeurd. Moest je daar veel voor doen of is dat vrij makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. Nee, dan moet je aan heel veel strenge voorwaarden voldoen. Mm-hmm. Je moet zorgen dat je je collectie goed hebt ontsloten, goed hebt geregistreerd. Je moet kunnen waarborgen dat dat in de toekomst ook zo blijft. Dus er is veel werk voor verzet, maar het is het waard. Ja, want jullie zijn nu officieel museum. Dat betekent ook dat je met een museumkaart naar binnen kan binnenkort? Ja, we zijn nu officieel in het museumregister geregistreerd. Mm-hmm. En dan moeten we nog toetreden tot de museumvereniging. Nou, wij verwachten per 1 juli dat dat zo is. En vanaf dat moment kan men ook met de museumkaart een bezoek brengen. En dat is natuurlijk erg leuk. Nou, hebben we in Delft hebben we ook het Prinsenhof, Museum Prinsenhof. Die heeft ook een collectie Delft Blauw, toch? Ja, klopt. Hebben jullie daar contact mee of is dat jullie concurrent? Hoe moet ik dat zien? Nee, dat kan heel goed samen zijn. Zij brengen heel mooi het verhaal, of zij brengen heel goed het verhaal over de geschiedenis van het Delft Blauw. Delft Blauw in de 17e eeuw en hoe groot die industrie eigenlijk was toen der tijd. En het verhaal wat we bij Royal Delft vertellen is echt het verhaal van Royal Delft is de porseleinen fles. Ja. Van het verleden, ook het heden. En je kan nog steeds ook natuurlijk aansluitende fabriek bezoeken. Dus ja, daardoor heb je ook zie je ook hoe het nog steeds wordt gemaakt. Ja, productieprocessen bij jullie heel belangrijk dus, want dat zie je dan ook. Ja, dat zie je ook. En die combinatie maakt juist dat wij een uniek bezoek geven. En dat je juist heel leuk eerst naar Prinsenhof bijvoorbeeld zou kunnen en daarna bij Royal Delft bezoek kan brengen. Dan heb je het complete verhaal. Ja, maar ja, nog niet open hè? Nog niet open, nee, dat is wel heel jammer. Maar we gaan nu voor 11 mei. Ja. Nou ja, dat zou mooi zijn, want ga je nu het nog een beetje vieren of hebben jullie het al gevierd dat je nu de museumstatus hebt bereikt? Nou, we willen in het najaar een mooie tentoonstelling neerzetten. Kan ik nu nog niks over vertellen, maar en op die manier wordt er echt een mooie tentoonstelling neer te zetten die gelijk laat zien waarom we zo graag die museumstatus wilden. Okay. Daar gaan we het mee vieren. Op korte termijn, we zitten nog met allerlei coronamaatregelen natuurlijk als we open gaan. Ja. Wordt dat nog weer ingewikkeld. Maar in het najaar zou het kunnen zijn dat er andere dingen te zien zijn en ook dat het meer nog het museum wordt. Klopt, ja. Er komen extra tentoonstellingsruimtes bij. Op dit moment zitten we ook in een verbouwing. Dus er komt ook meer ruimte voor tijdelijke exposities, waardoor we ook de bezoeker vaker hopen te mogen ontvangen. Meer herhaalbezoek, omdat we ook elke keer weer een ander verhaal bovenop het verhaal wat ze altijd zullen blijven. Ja, want soms denk je wel eens Delft Blauw is Delft Blauw. En als je het eentje gezien hebt, heb je het gezien. En dan laat je het voor de rest weg. Maar dat is niet precies de bedoeling. Wat jullie willen is toch anders. Ja, zeker. Er zijn heel veel te verhalen te vertellen. We bestaan bijna 400 jaar. Dus je kan niet in één bezoek al die 400 jaar ontstaan. En je kan ook natuurlijk al van alles vertellen over innovatie. En wat je met innovatieve productietechnieken ook zou kunnen doen. Dus er zijn schatten van verhalen nog te vertellen. Ja, en de geschiedenis van Delft Blauw dan in dat andere museum. En bij jullie dus ook de productie en allerlei andere verhalen die ook de moeite waard zijn om over het Delft Blauw te vertellen. Ja, ook een stukje geschiedenis bij Royal Delft overigens hoor. Maar dan onze eigen geschiedenis. Jullie geschiedenis natuurlijk, ja. En dan de productie, dat is ook heel belangrijk. Dat je die schilders bijvoorbeeld aan het werk ziet. Precies, ja. Dat is heel belangrijk. Mensen die meer willen weten, nog geen kaartje kunnen kopen of zou dat al kunnen? Via de website? Volgens mij kan je voor vanaf juni wel al een kaartje kopen. Ja, ja. Maar dat gaat via www.royaldelftmuseum.com tegenwoordig.

made me leave my happy home. You took my love and now you've gone. Since I fell for you, my life has been such misery and pain. I guess I'll never be the same since I fell for you. Well, it's too bad, and it's too sad that I'm in love with you. Well, you loved me, and then you snubbed me, but what? Stemkunstenaar Al Jarreau, hij is niet meer onder ons, maar zijn stem blijft ons boeien. Since I Fell For You was dat. En daarvoor Allerliefste met Luistert Er Iemand. Zometeen, bijna driekwart van 50-plussers wil een coronavaccin. Dat straks, maar eerst is hier Lauren Daigle. When the best of me is barely breathing. When I'm not somebody I believe in, hold on to me. When I miss the light, the night is stolen. When I'm slamming all the doors you've opened, hold on to me. Hold on to me. Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I have reached the end. Hold on to me when I forget I need you. When I let go, hold me again. When I don't feel like I'm worth defending. 'cause I know nobody loves me better. Hold on to me. Hold on to me. Een nieuwe plaat voor Lauren Daigle. Hold on to me was dat. Een enquête wijst uit dat bijna driekwart van de 50-plussers die nog geen coronavaccin heeft gekregen, zeker van plan is die te gaan halen. Herman de Bruin praat met Gusta Willems van ouderenorganisatie KBO-PCOB. Gusta, welkom. Hallo. Wisten we dat al niet, dat die 50-plussers een coronavaccin willen hebben, want daar willen ze toch eigenlijk allemaal? Nou, wij krijgen de laatste tijd ontzettend veel vragen over met name AstraZeneca en nu ook Janssen. Oh ja. Van hoe veilig is dat? Kan ik me wel laten vaccineren? Noem maar op. Dus wij dachten, we moeten dat toch nog een keer onderzoeken. Mm-hmm. Want zoals u weet, wij behartigen de belangen van 50-plussers. Ja. En stel dat daar in de vaccinatiebereidheid een kentering was gekomen, dan zou dat voor ons een extra reden zijn om nog meer duidelijkheid te willen vragen van de overheid. En overigens, dat komt nog steeds wel uit dit onderzoek. Dus driekwart van de 50-plussers die nog niet gevaccineerd is, die geeft aan nog steeds heel graag gevaccineerd te willen worden. Maar ze geven ook wel aan dat het vertrouwen in het vaccinatiebeleid van de overheid laag is. Ja. En waar komt dat vandaan? Komt dat van het een beetje zwabberend beleid? Of dat de vaccins soms niet zo goed werken? Of bijwerking hebben, noem maar op? Ja, met name wat mensen aangeven is dat de communicatie echt onduidelijk is. Hè? Mm-hmm. Dus de communicatie van wanneer ben ik nou aan de beurt? Waar moet ik naartoe? Welk type vaccin krijg ik? En dat zorgt voor heel veel onrust. Ja, misschien moeten ze een 50-plusser bij die folder neerzetten die gemaakt moet worden. Of de website die gemaakt moet worden daarvoor. De mensen het zelf aangeven. Want een ambtenaar achter een bureau heb ik af en toe zo mijn twijfels bij. Ja, dat doen ze nu natuurlijk al wel. Hè. Dus ze hebben nu een campagne met allemaal bekende Nederlanders die hun mouw opstropen. Mm-hmm. En dat geeft inderdaad vaccinatiebereidheid weer. Maar wat uit dit onderzoek komt, is dat er heel veel onduidelijkheid is over die vaccins. Nou, daar hebben jullie in ieder geval data in handen om dat goed bij de overheid neer te leggen. Ja, precies. En wat we ook hebben onderzocht is van wat je nu natuurlijk ook vaak hoort van blijft het hierbij of niet? Hè? Moeten toch weer gevaccineerd willen worden ook in het najaar, zeg maar. Mm-hmm. Hè, dus moeten mensen opnieuw gevaccineerd worden? Ja. Dus we dachten van we zijn ook wel benieuwd, hè, is men daartoe bereid? Hè? En dat geeft ook wel 67% aan dat ze best jaarlijks willen worden gevaccineerd tegen corona. Eigenlijk vergeleken met de griepprik. Ja, ja. Dus dat is ook fijn om dat al pas te weten. Ja, ja, dat zou dan mooi zijn, want die griepprik die roept veel minder vragen op, hè? Ja, precies. Ja. Ja, dus ook daar zien we wel natuurlijk dat lang niet iedereen zich laat vaccineren. Maar met name de mensen 70-plus, die doen het over het algemeen wel. En dat zien we ook eigenlijk terug in de bereidheid om jaarlijks bijvoorbeeld een coronavaccin te gaan halen. Dat zou mooi zijn als dat ook zonder veel moeite en zonder veel onduidelijkheden ging. Ja, precies. Ja. Ja, precies. Dat is belangrijk, dat jullie dit, zeg maar... Ja, en wat we ook nog hebben gevraagd, nu is natuurlijk, zijn er allemaal van die field lab events waar je moet laten zelf testen. Die wel of niet doorgaan. Die wel of niet doorgaan, precies, waar allemaal discussie over is. Nou, hoe denkt nou onze doelgroep daarover? Wat is nou een goede opening voor de maatschappij? Zij dat inderdaad zelf testen? Of is dat veel meer een coronapaspoort, waar ook over gesproken wordt? Mm-hmm. Nou, daar geeft een grote meerderheid aan dat ze een coronapaspoort wel zien zitten, hè, als opening van de maatschappij. Ja. Maar zelf testen eigenlijk niet. Nee. He, dus dat zien ze niet als een oplossing om weer terug te komen naar het nieuwe normaal. Maar dat je een paspoort krijgt dat je gevaccineerd bent en beschermd bent, dat is wel belangrijk. Ja, precies. Ja, want dan heb je natuurlijk toch een bewijs dat je gevaccineerd bent en daardoor ook weer mee kan doen. Duidelijk. Ja. Als mensen wat meer willen weten over dat onderzoek, ik neem aan dat jullie, er zijn veel meer cijfers te vinden natuurlijk, dat allemaal op de website staat? Ja, dat staat op onze website kbopcob.nl, daar kunnen mensen het nalezen. En als ze vragen hebben, kunnen ze altijd bellen of mailen. Dat staat ook op de website, want jullie hulptelefoon is er altijd. Nou, dag en nacht zal ik niet zeggen, maar overdag in ieder geval. Dus ja, dat gaat goed komen. Dankjewel voor het gesprek. Gusta Willems namens de seniororganisatie KBO PCOB. En als u de website wil doen, zet er dan een klein streepje tussen. Dan weet u het helemaal zeker dat het goed komt. Nogmaals dank voor het gesprek. Dit is De Late Avond. If I said I loved you, would it be so bad? Why should it change all that we had? You tell me. Only hurt you once before.